Smart TV 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 lipca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Woda w rzekach po ostatnich ulewach opada. Poszkodowanym pomoże rząd. Putin w Białym Domu. Zaproszenie wystosował prezydent Trump. W serwisie Trójki powiemy też o akcji Weekend za pół ceny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że sytuacja hydrologiczna stabilizuje się. Poziom wody w rzekach po kilkudniowych ulewach opada, mówi nam Bożena Wysocka z RCB. Dla porównania, wczoraj mieliśmy przekroczonych 13 stanów alarmowych do rzeczu Wisły. W Małopolsce padało bardzo intensywnie. Dzisiaj to są już tylko 2 stany alarmowe i 1 w województwie wielkopolskim. I właśnie w tym regionie, w miejscowości Huta, ewakuowano kolejny obóz harcerski. Na obozie były 53 osoby, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Osoby te zostały przewiezione samochodami Państwowej Straży Pożarnej do najbliższej szkoły. Natomiast w ciągu ostatnich 2 dni strażacy ewakuowali prewencyjnie 6 obozów, na których przebywało łącznie 480 osób. 2 z tych obozów były zorganizowane w województwie mazowieckim, 2 w świętokrzyskim i po 1 w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Poszkodowanym na skutek ostatnich podtopień pomoc zapewni rząd, mówił w Trójce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Dysponujemy w budżecie specjalnym funduszem na pomoc dla osób, które w wyniku klęsk żywiołowych poniosły straty w mieniu. Również dotyczy to rolników, bo to jest sytuacja rzeczywiście dramatyczna, bo mieliśmy za sobą suszę, teraz mamy podtopienia, na to się nakładają różne inne problemy również, które tak powiem są spuścizną wielu lat nierozwiązanych problemów czy błędnych decyzji podejmowanych. Jesteśmy przygotowani do tego jako państwo, żeby tym ludziom pomagać. Wczoraj ze względu na burzę Straż Pożarna interweniowała 1509 razy, w tym w Małopolsce, na Mazowszu, w województwie łódzkim i kujawsko-pomorskim. Uszkodzonych zostało 10 budynków, w tym 8 mieszkalnych. Ustawy społeczne zapowiadane w czasie wiosennej konwencji Prawa i Sprawiedliwości trafią do Sejmu jesienią, mówi wicepremier Beata Szydło. Chodzi m.in. o wprowadzenie takich programów jak Dostępność Plus, Mama Plus, czy też programy dotyczące bonów dla młodych ludzi. Wiceszefowa rządu, która była gościem Sygnał Dnia w Jedynce, mówiła, że usprawnienia społeczne są wprowadzone sukcesywnie. Wszystkie projekty już są gotowe. W tej chwili projekty będą kierowane do konsultacji i jesienią trafią do Sejmu. Część z nich już jest realizowana, bo przecież program Dostępność Plus, czy właśnie Czysta Plus, o którym też mówił pan premier Morawiecki, ruszyły i Czysta Plus, rzeczywiście ta wyprawka szkolna, cieszy się dużą popularnością. Dostępność Plus w tej chwili już też została przyjęta przez rząd. Wicepremier Beata Szydło przypomniała, że zapowiadane przez rządzących programy zaczną obowiązywać od początku 2019 roku. A jeszcze w tym roku Władimir Putin może gościć w Białym Domu. Prezydent Donald Trump zaprosił rosyjskiego prezydenta na kolejny szczyt. Tymczasem nadal nie jest jasne, jakie ustalenia przywódcy obu krajów poczynili w Helsinkach. Rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders poinformowała, że prezydent Trump poprosił doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona, by skierował zaproszenie do prezydenta Putina do złożenia wizyty w Waszyngtonie. Sanders dodała, że dyskusje w tej sprawie już trwają i że do szczytu miałoby dojść jesienią. Jak informuje magazyn The Hill, politycy republikańscy starają się przekonać Biały Dom, by na razie nie zapraszać Putina. Może za rok albo 2, oświadczył jeden z republikańskich przywódców w Wyższej Izbie Parlamentu, senator z Teksasu John Cornyn. Kongresmeni domagają się także informacji, co prezydenci Donald Trump i Władimir Putin ustalili podczas dwugodzinnej prywatnej rozmowy w Helsinkach. Ustaleń tych nie zna nawet koordynator amerykańskich służb wywiadowczych Dan Coats. Był zaskoczony, gdy dowiedział się, że planowany jest kolejny szczyt przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji. Jeśli do niego dojdzie, będzie to pierwsza wizyta Władimira Putina w Waszyngtonie od 2005 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze w Trójce Weekend za pół ceny. Akcja Polskiej Organizacji Turystycznej skupia hotelarzy, restauratorów, przedsiębiorców turystycznych, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów wydarzeń sportowych. Celem jest też zachęcenie Polaków do uprawiania turystyki jesienią i wiosną, mówi Robert Andrzejczyk. To mogą być również polskie miasta, które są bardzo atrakcyjnie turystycznie. Mogą to też być miejsca oczywiście, które są mniej znane. Chodzi przede wszystkim o to, żeby Polacy podróżowali również poza głównym sezonem turystycznym.

blowing like the Welsh they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey's drama sang, London's calling, but nobody really knows what it means. The whole empire's staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. All empires cursing at us. Camden pavement wants me dead. And even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Piękny młody głos, proszę go nie przeoczyć. Agata Karczewska, tytuł utworu Prince Harry, w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. I kto wie, być może dziś w poczekalni jeszcze panią Agatę usłyszymy. Wszystko zależy od państwa. Głosowanie do 12, po 19. Marek Niedźwiecki i kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. A, jeszcze jedno, gdyby ktoś z państwa miał jakieś dobre słowo, które chciałby skierować do Gdyni, to bardzo proszę, piotr.baron@polskieradio.pl. Czekamy na państwa, a gdyby ktoś z państwa chciał mieć na własność nową płytę zespołu Gorillaz, to jest nasza płyta tygodnia, proszę wysłać SMS 71335, w treści tej wiadomości imię, nazwisko i adres korespondencyjny, bo te płyty będziemy dla państwa wysyłać. Gorillaz, płyta tygodnia. Tonight is the night for feeling alright.

W przypadku jednej z nich można powiedzieć, że to dziewczyna trójki, bo Amy McDonald przecież była Państwa gościem na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Pamiętam, kiedy weszła na Myśliwiecką dziewczyna z gitarą, a potem odbyła się króciutka, 7-minutowa próba, a potem krótki, ale jakże piękny koncert i dziś Amy McDonald też się przypomniała, a skoro przypomnieliśmy Amy McDonald, to pomyślałem, że skoro Amy, to niech przypomni nam się jeszcze Back to Black i Amy Winehouse. No i teraz pora na polskie damy listy przebojów programu trzeciego. Przypomnijmy sobie, jak śpiewała na liście Ania Rusowicz. Ania Rusowicz, kilka spraw porządkowych, drodzy Państwo. Dzisiaj nadajemy z tarasu Infoboxu w Gdyni, a LP Trójka z Gdyni dlatego, że dziś rozpoczyna się tu Ladies Jazz Festival. Zapowiedzianych jest wiele wspaniałych gwiazd. Dziś na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. O tym wszystkim jeszcze będziemy Państwu dziś w LP Trójce opowiadać. Ale jak Państwo wiedzą, LP Trójka to jest program, który został stworzony po to, aby zachęcać Państwa do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A zatem proszę z tego nie rezygnować i proszę w dalszym ciągu głosować na dzisiejszą listę. Dziś notowanie po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. No a my czekamy na pierwszych gości, czekamy na Urszulę Dudziak, która się na pewno pojawi. Na razie trwa konferencja prasowa związana z dzisiejszymi koncertami i w ogóle z tym, co dzieje się w Gdyni, czyli z Ladies Jazz Festival. Wczoraj późnym wieczorem dojechała do Gdyni wielka gwiazda Didi Bridgewater. Didi Bridgewater, która ostatnio sprezentowała nam całkiem nową płytę i pewnie repertuar z tej płyty dziś także pojawi się podczas wieczornego koncertu. No a skoro ma się pojawić Urszula Dudziak, to niech wcześniej pojawi się dziewczyna listy przebojów programu trzeciego, czyli Mika Urbaniak. Don't speak too loud, 'cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway. Don't speak too loud. Don't say a word. Listen closely, I might hear. Don't say a word. 'Cause when you think you win, you know you always lose. We may live to regret the things we often choose. If I got it right, then maybe some night our dreams could all come true. Don't speak too loud. Sound. Don't say goodbye when you can always say hello. Maybe don't let it out, maybe just let it go. If I got it right, then maybe some night my theory will start to show. Don't speak too loud. A dzisiaj w LP Trójce tylko damskie głosy. To była Mika Urbaniak i Don't Speak Too Loud. No a teraz jak w każdy piątek. Fajny film. O premierach filmowych Ryszard Jaźwiński. Dziś 8 premier, a zestaw filmów bardzo różnorodny. Dla młodszych widzów animacja Co w trawie piszczy, czyli komedia przygodowa z łąkowego mikroświata. Głównym bohaterem jest tu pasi konik Włóczyki, który wydaje się znalazł wreszcie swoje miejsce na ziemi. Niestety zdarzy mu się popełnić wiele błędów, zanim zdobędzie sympatię lokalnych mieszkańców i serce swojej wybranki. Można powiedzieć, na drugim biegunie mocno brutalny film ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsza noc oczyszczenia opowiada o 12-godzinnym czasie bezprawia. To taki rodzaj społecznego eksperymentu, który w zamyśle ma ograniczyć przestępczość w ciągu reszty roku. Jak łatwo się domyślić, sytuacja i tak szybko wymyka się spod kontroli. Dla odważnych. A na uspokojenie komedia. Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie, to propozycja z Francji. Nie zabraknie więc tu i motywów miłosnych. Rzecz o wakacyjnych przygodach odwiedzającego Paryż młodego Hindusa. Splot okoliczności sprawi jednak, że w zupełnie nieoczekiwany sposób odbędzie także nieplanowaną podróż po Europie. Więcej finezji, ale i tło historyczne z czasów napoleońskich znajdziemy we francusko-belgijskiej sztuce kłamania. Delikatne uczucia zderzają się tu z prozą życia, a żeby tę nieco osłodzić, bohaterowie filmu coraz bardziej oddalają się od prawdy. W ich kłamstwach łatwo się pogubić, a to rodzi oczywiście kolejne komediowe sytuacje. Jeszcze jedna dziś premiera z Francji to Obietnica poranka. Jej bohaterem jest dorastający Romain Gary, a sama historia zaczerpnięta z jego autobiograficznej powieści. W tle znaczące wydarzenia z XX już wieku. Na pierwszy plan wysuwa się tu jednak szczególna relacja syna i matki, która wbrew dramatycznym kolejom losu tworzy dla swojego dziecka iluzję idealnego świata. Obserwujemy więc proces dojrzewania, w wyniku którego bohater wyrasta na cenionego pisarza ubiegłego wieku. Interesujące role stworzyli Pierre Niney i Charlotte Gainsbourg, momentami zresztą całkiem dobrze radząca sobie z językiem polskim. Nic dziwnego, akcja filmu rozpoczyna się w Wilnie. Do prawdziwego życia odnosi się również pełnometrażowy brytyjski dokument McQueen. To nic innego jak wciągająca opowieść o wizjonerze mody dla wielu geniuszu Aleksandrze McQueenie. Zwykły chłopak z biednej londyńskiej dzielnicy doszedł do tego, że projektował kreacje dla królowej, gwiazd filmu i muzyki. W ten sposób stworzył swoją luksusową markę, a u szczytu sławy popełnił samobójstwo. Film próbuje zgłębić tajemnicę tej nietuzinkowej postaci. Z ciekawej perspektywy oglądamy życie bohaterów dramatu Oko na Julię, a właściwie obserwuje je główny bohater filmu, który z pomocą wyposażonego w kamery drona może widzieć to, co dzieje się nawet tysiące kilometrów od niego. W ten sposób poznaje Ajuszę. Rodzina dziewczyny próbuje zmusić się do małżeństwa ze starszym, niekochanym mężczyzną. Zaczyna się wciągająca walka o prawdziwą miłość z wykorzystaniem oczywiście możliwości współczesnej technologii. Ostatnia z dzisiejszych premier to rzecz wybuchowa, dosłownie i w przenośni. Benicio del Toro i Josh Brolin po 3 latach powracają w Sicario 2. Nic dziwnego, bo napięcie na granicy amerykańsko-meksykańskiej rośnie, a walka z narkotykowymi kartelami przybiera wciąż nowe formy. Tym razem na pierwszy plan wysuwa się wątek porwania córki jednego z bossów przestępczego świata. Wartka akcja, świetne zdjęcia Dariusza Wolskiego i umiejętnie utrzymywane napięcie do samego końca. Mocne. Sicario 2 Soldado od dziś w naszych kinach. Bardzo dziękuję, mówił Ryszard Jaźwiński. W taki upał jak dziś w Gdyni warto się wybrać do kina. A gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać na Ladies Jazz Festival, to organizatorzy jeszcze zapraszają. W tej sprawie proszę posłuchać LP Trójki, bo będziemy mieli dla Państwa jeszcze niespodzianki. W związku z Ladies Jazz i w związku z tym, że LP Trójka i program trzeci dzisiaj w Gdyni, w infoboksie, pomyślałem, że przypomnimy w LP Trójce damy listy przebojów programu trzeciego. A skoro damy, to nie wyobrażałem sobie, żeby nie pojawiła się K.D. Lang. Proszę pilnować, jako się... Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become chatelaine. Just a smile, just a smile. Hold me captive just a while. I can't explain why I've become chatelaine. Every time your eyes just a sigh, just a sigh. Words, my love, just reply. A smile, hold me captive just a while. Miss Chatelaine i Katie Lang, wielka dama listy przebojów programu trzeciego, bo dziś tylko żeńskie głosy w LP Trójce. W związku z tym, że program trzeci na festiwalu Ladies Jazz Festival w Gdyni. Jesteśmy w infoboksie, są z nami także słuchacze o tym w drugiej części dzisiejszej LP Trójki. A teraz gospodarz tego miejsca, Piotr Łyszkiewicz, dyrektor Ladies Jazz Festival w Gdyni. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Zakończyła się właśnie konferencja prasowa. Teraz możemy powiedzieć o tym, co dziś się będzie działo w Gdyni. Dzisiaj zaczynamy i jesteśmy w infoboksie, ale Gdynia jest miastem niezwykle takim, powiedziałbym, nam bliskim i również te rzeczy, które się dzieją, są również blisko siebie. Zatem przenosimy się do Teatru Muzycznego w Gdyni, który jest praktycznie tuż za rogiem w stosunku do infoboksu. Ci z Państwa, którzy tu nie są z nami, to troszkę wyjaśniamy topografię. Zatem tam o godzinie 19, początek 14 Ladies Jazz Festival. I zacznie go Judyta Pisarczyk, artystka, która w zeszłym roku otrzymała nagrodę Grand Prix, która w trójkowym studiu Agnieszki Osieckiej zagrała wspaniały koncert, który został następnie wydany na płycie. I ta właśnie Judyta pojawi się o godzinie 19, a po niej w drugiej części koncertu wspaniała diwa jazzu Didi Bridgewater, trzykrotnie nagradzana Grammy, która wykona repertuar ze swojej najnowszej płyty Memphis Yes I'm Ready. Sam nie mogę się doczekać, kiedy to się zdarzy, i to będzie w drugiej części dzisiejszego koncertu. A potem ciąg dalszy, czyli jutro kolejne koncerty. Dorota Miśkiewicz, specjalnie przygotowany na festiwal koncert z muzyką kaboverdyjską. Jak Państwo być może pamiętacie, śpiewała kiedyś duet z Cezarią Eworą. Teraz przywozi ze sobą gościa, muzyka z Wysp Zielonego Przylądka, Miroque Paris. I będziemy mieli okazję jutro o 20 w Teatrze Muzycznym podczas drugiego dnia Ladies Jazz Festival usłyszeć właśnie muzykę z tamtej części świata. A w niedzielę znowu w Teatrze Muzycznym o godzinie 20 Ajo, artystka, którą większość z Państwa kojarzy z przebojem Down on My Knees, ale to nie jest jej jedyny przebój, nie jest jej jedyna piosenka. A poza tym też wydała nową płytę. Dokładnie tak, i bardzo liczymy na to, że podczas koncertu będzie okazja, żeby usłyszeć utwory właśnie z tej najnowszej płyty. A pierwszego dnia nadchodzącego tygodnia, czyli 23, tradycyjnie już podczas festiwalu Ladies Jazz. Gościnnie pojawiamy się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, gdzie wystąpi z jedynym koncertem w Polsce Jane Monheit, to o godzinie 20-23 lipca. Ale tego dnia będzie też niezwykły dzień, bowiem tu, gdzie jesteśmy, czyli w infoboksie, będzie można usłyszeć i zobaczyć na żywo pierwszą z czterech finalistek, które wyłoniło jury konkursu Grand Prix Ladies Jazz Festival, którego to jury przewodniczącą jest Urszula Dudziak. I za chwilę o tym porozmawiamy, ale to już w drugiej części dzisiejszej LP Trójki. Dodam do tego, co powiedziałeś, Piotrze, że Judyta, która dziś rozpocznie Ladies Jazz Festival, prawdopodobnie w tej chwili zmierza w kierunku Gdyni i być może w samochodzie słyszy to, co o niej i do niej mówimy. Jest to wielce prawdopodobne, właśnie jedzie tutaj do nas, do Gdyni i zapraszamy tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdążyli zakupić biletu. Prawdopodobnie jest jeszcze ostatnia szansa, żeby w kasach Teatru Muzycznego, pojawiając się przed koncertem, umożliwić sobie wejście i uczestniczenie w tym dzisiejszym pierwszym wydarzeniu. Czy ja się mylę, bo przeprowadziłem mnóstwo rozmów dziś rano, czy mówiliśmy o tym, że mamy jeszcze niespodziankę dla słuchaczy programu trzeciego? Ależ tak, dobrze, że o tym wspomniałeś, Piotrze. Mamy niespodziankę w tym niezwykłym momencie, mianowicie mamy zaproszenia, po jednym podwójnym zaproszeniu na każdy z gdyńskich koncertów, czyli na koncert dzisiejszy, na koncert, czyli Judyty Pisarczyk, Didi Bridgewater, na koncert jutrzejszy, czyli koncert Doroty Miśkiewicz, wreszcie na koncert Ajo oraz na koncert zamykający tegoroczny festiwal, o którym jeszcze nie mówiliśmy, 27 lipca o godzinie 20 w hali Gdynia Arena, na koncert Melody Gardot, przed tym koncertem zostanie ogłoszona zwycięzczyni tegorocznej Grand Prix i jak sądzę, będzie to niezwykły moment dla nas wszystkich, kiedy ją już poznamy. To w tej sprawie proszę dzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 2 2 7 3. Zaproszenia będą do odebrania tutaj na miejscu w Gdyni. Przed wejściem do koncertu. Przed wejściem na każdy z koncertów. 2 2 7 3. Piotr Kordaszewski czeka na Państwa telefony. Naprawdę warto odwiedzić Gdynię nie tylko dlatego, że jest piękna i słoneczna, ale przede wszystkim dlatego, że dziś i przez najbliższe dni będą się tutaj pojawiały cudowne damskie głosy. A skoro o damskich głosach, to teraz chciałbym Państwu przypomnieć utwór niebywały, który będzie również zapowiedzią naszego gościa w drugiej godzinie naszego spotkania. Proszę bardzo, teraz Urszula Dudziak.